Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 26 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest kolejna podejrzana paczka, która trafiła do radia w Waszyngtonie. Aktualne informacje zza oceanu na początek serwisu Trójki. Są zarzuty dla pięciu gangsterów zatrzymanych za wyłudzenie VAT-u. Przez nich państwo mogło stracić nawet 300 milionów złotych. A na koniec zaglądamy na Węgry. Niedaleko Budapesztu odnaleziono statek i skarb. 2000 złotych i srebrnych monet. Kolejna podejrzana paczka tym razem trafiła do waszyngtońskiego radia WMOL. Budynek rozgłośni został ewakuowany. Na razie nie potwierdzono, żeby była to paczka z tak zwaną bombą rurową. Do tej pory takie przesyłki dostało w sumie 10 znanych polityków i celebrytów związanych z Partią Demokratyczną. Sprawę badają amerykańskie służby. Podobno trop prowadzi na Florydę. Nawet 10 lat więzienia grozi gangsterom z grupy wyłudzającej VAT. Wczoraj na Śląsku i w Małopolsce Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 5 osób. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Przez nich Skarb Państwa mógł stracić nawet 300 milionów złotych. Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wśród zatrzymanych są osoby, które obejmowały stanowiska kierownicze w spółkach zajmujących się fikcyjnym obrotem gospodarczym, a także pracownicy powyższych podmiotów, którzy byli odpowiedzialni za wytwarzanie dokumentacji potrzebnej do wyłudzenia VAT. Grupa osoby, które są zidentyfikowane jako członkowie tej grupy, byli aktywni od 2013 roku, działali m.in. w branży obrocie panelami fotowoltaicznymi. A gangsterzy działali od 2013 roku. Znana jest już data referendum w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City. Władze miasta zdecydowały, że głosowanie będzie 11 grudnia. Mieszkańcy będą decydowali o ustawie przyjętej w połowie czerwca. Zgodnie z nią pomnik zostanie na nabrzeżu rzeki Hudson, ale będzie przesunięty około 60 metrów od jego dotychczasowego miejsca. Polonia zwraca jednak uwagę, że odrzucenie tych przepisów w referendum w ogóle nie przesądza o tym, że monument zostanie w miejscu, w którym stoi teraz. Z kolei głosowanie za ich przyjęciem i tak oznacza przeniesienie pomnika. Piotr Duda ponownie na czele Solidarności został wybrany przewodniczącym podczas pierwszego dnia Krajowego Zjazdu Związku. Gośćmi byli tam także prezydent Andrzej Duda i wicepremier Beata Szydło. Dyskutowano m.in. o przyszłości Solidarności. Głównym punktem pierwszego dnia zjazdu były wybory nowych władz związku. Reelekcję na kolejną, trzecią kadencję otrzymał dotychczasowy przewodniczący Piotr Duda. Delegaci, obdarzając mnie takim zaufaniem, pokazali, że ta kadencja, która za nami, była kadencją dobrą nie tylko dla mnie, bo ja sam nic nie znaczę. Ci wszyscy związkowcy, wszyscy delegaci stworzymy jedną wspaniałą rodzinę Solidarności. Wcześniej Piotr Duda omówił ostatnią kadencję władz związku. Powiedział, że wiele inicjatyw okazało się sukcesem, a związek realnie wpływa na poprawę sytuacji pracowników. Przywrócenie wieku emerytalnego i 13 zł minimalne wynagrodzenie. No oczywiście niedzielę, no to nie ma tak skutecznej organizacji, tak jak mówiłem, która przeprowadzi w ciągu ostatnich 28 lat 3 projekty obywatelskie i wszystkie 3 znalazły finał jako ustawy, które wchodzą w życie. Jutro w czasie drugiego dnia zjazdu w Częstochowie odbędzie się dyskusja nad zmianami statutowymi. Delegaci wybiorą skład komisji rewizyjnej oraz podejmą decyzję w sprawie nowej uchwały programowej. Częstochowa, Przemysław Lis, Polskie Radio. Selfie wchodzi do szkół i nie chodzi o metodę modę na robienie sobie zdjęcia, o platformę internetową, która ma pomóc placówkom w używaniu nowych technologii przy uczeniu dzieci. Selfie pokazano w 9 LO w Warszawie. Jak powiedziała minister edukacji Anna Zalewska, Polska została wyróżniona, że właśnie tu odbyła się inauguracja narzędzia selfie. Dodała, że europejska technika ma zarządzać cyfryzacją w szkołach, która w Polsce z powodzeniem rozwija się od 2 lat. To doskonałe uzupełnienie tego, co od 2 lat w polskim systemie edukacji się dzieje. W inauguracji selfie wziął udział komisarz europejski Tibor Navracsics. Moją misją jest rozwijanie współpracy w zakresie systemów edukacyjnych między krajami członkowskimi, a również znalezienie wspólnych płaszczyzn i wyzwań, które muszą zostać podjęte w tej współpracy między wszystkimi krajami, wskazywał Tibor Navracsics. Selfie jest inicjatywą Komisji Europejskiej Od dziś platforma będzie dostępna w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Marta Szulborska, Polskie Radio. I jeszcze na koniec, najprawdziwszy skarb odkryto w pobliżu Budapesztu. Z Dunaju, ze względu na jego bardzo niski poziom, wyłonił się statek, którego pochodzenia jeszcze nie ustalono, a na jego pokładzie było 2000 złotych i srebrnych monet oraz broń z XVII-XVIII wieku. Teraz nurkowie walczą z czasem, chcą wyciągnąć ze statku wszystko, co da się wydobyć, zanim poziom wody ponownie się podniesie, co może stać się już w sobotę. Na ślad statku natrafił archeolog amator. Najpierw w wyschniętym korycie rzeki zobaczył dzwon z podobizną świętego Jerzego, zabijającego smoka, pochodzący z XVIII wieku. Dunaj od wielu dni notuje rekordy niskiego poziomu wody. Rano rzeka miała w Budapeszcie głębokość zaledwie 38 cm. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w całym kraju pochmurna i deszczowa, na termometrach od 2 stopni w Zakopanem do 9 w Koszalinie, 4 stopnie w Białymstoku, 5 w Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim, 6 w Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Olsztynie i Szczecinie. Jutro deszczowo, a na termometrach maksymalnie 13 stopni. I tak będzie na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Trójka pod księżycem. Dzisiaj w takim oto nastroju do przytulania. To jest Barry White na początek, to jest prolog jego płyty, też prolog naszej audycji w takim nastroju, jak mówię, do przytulania, w takim nastroju otulającym. Taka otulina. No i teraz zaczyna się. Bardzo proszę. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more waves in that super world of my own. Nobody but you and me. Got it together, baby. My first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. Pewnie ze 100 lat, ale nadal pełni znakomicie funkcję swoją, piosenki do przytulania, do tulenia się, ale też do otulania się nią. Ja takie piosenki dzisiaj wybrałem, takie otuliny, na niepogodę. Właśnie zawsze jest jakaś pogoda, tylko że czasami jest byle jaka. No właśnie, tak jak teraz, państwo słyszą troszeczkę redaktora, który mówi takim dziwnym głosem. No i pomyślałem, że taka pogoda, która powoduje często niepogodę wewnętrzną, no wymaga jakiejś reakcji, ale niekoniecznie takiej reakcji, jakiejś aktywnej, gwałtownej, żeby coś robić, tylko możemy po prostu się poprzytulać, pootulać tymi piosenkami, tak jak ja wiem, swetrem, skarpetami. Przytulić się można oczywiście do kogoś, to jest jasne, ale też, nie wiem, do pieca, do kominka, wziąć herbatę z imbirem i ją wypić. No nie wiem, no takie różne bardzo praktyczne działania. I pomyślałem, że może zadbajmy dzisiaj o siebie i się poprzytulajmy, pootulajmy. A gdyby państwo chcieli o czymś takim opowiedzieć, to bardzo proszę. O przytulaniu to pewnie nie, zachowajmy dyskrecję. Ale o otulaniu się czymś, no to pewnie tak. Więc może dzisiaj tak będzie leniwie, niezadaniowo, na niepogodę. No i właśnie tak otulająco. No ja państwa zapraszam, gdyby państwo chcieli zadzwonić, napisać, opowiedzieć, to bardzo proszę. A ja wybrałem bardzo dużo takich właśnie piosenek ogrzewających. No to może teraz taka. Thank you. singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I am ready for love. For love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain. I smile on my face. I walk down the lane with a hand. To właśnie tak, mimo wszystko, śpiewanie w deszczu, no trzeba się jakoś zachować, ale no dzisiaj właśnie tak może leniwie i nieaktywnie, może tak. Jakby Państwo chcieli, oczywiście zapraszam, jak zwykle, a ja Państwu przygotowałem różne takie piosenki herbatki, piosenki swetry, piosenki skarpety, piosenki, no i różne takie otulające rzeczy. To może film też bywa czymś takim, prawda? I zwłaszcza jeśli tam jest taka muzyka jak tutaj. To jest Yo-Yo Ma i Ennio Morricone w dwóch odsłonach. Thank you. pierwsza odsłona, a teraz będzie druga, znowu Yo-Yo Ma, Morricone. Postanowiłem, że będę Państwa otulał, no siebie też przy okazji, muzyką, którą właśnie wybrałem taką na niepogodę, taką na rozgrzewkę, taką, moja babcia mówiła, tak jakby miodem pięty posmarować. To bardzo ładne określenie, prawda? To właśnie taką, od której nam się cieplej zrobi. I to jest taka otulająca muzyka. Jakby Państwo chcieli o tym opowiedzieć, o tym, co to znaczy, jak się najlepiej otulić, czym i jakie mają Państwo sposoby, to ja oczywiście zapraszam, ale zadbajmy o siebie. Przyszła jesień, tak akurat ta jej odmiana mniej zachęcająca, no więc może dzisiaj tak zróbmy. Ale gdyby ktoś chciał, to proszę, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i dalej, film. Inny wielki mistrz tej muzyki to Nino Rota i to jest muzyka do, no fragment, do Amarcordu Felliniego. Posłuchajmy. Zawieszenie głosu, no to może dalej. Jeszcze jeden fragment z Amarcordu Felliniego. Unii Narota. No to dzisiaj poprzytulajmy się, pootulajmy się, zadbajmy o siebie, posłuchajmy. Możemy porozmawiać, jakby Państwo chcieli, ale tak zupełnie nienerwowo. Dajmy sobie spokój. Jak się mówi dajmy sobie spokój, no to to brzmi ironicznie, prawda? Ale ja mówię zupełnie poważnie, bez żadnej ironii. Dajmy sobie spokój, to jest takie ważne. No to dzisiaj tak. Kapan kodoi, mo te kwenye mwenye ke eya polo. Na niepogodę, do utulenia, do otulenia się. Znalazłem taką ciekawą, właśnie coś w tym jest, otulina, tak pomyślałem sobie, że to będzie temat dzisiejszego spotkania i sprawdziłem w Wikipedii otulina, co to znaczy. Proszę posłuchać, jakie to ma znaczenie ciekawe. I to się odnosi nie tylko do ochrony przyrody, bo to takie jest znaczenie podstawowe, ale też do czegoś innego. Otulina, cytuję, wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu, zazwyczaj parków narodowych i krajobrazowych, zabezpieczający go przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. No przecież to nie odnosi się tylko do parków narodowych, ale w ogóle do, no powiedziałbym, że do duszy ludzkiej, prawda? Otulina, potrzebujemy tego i właśnie tak dzisiaj robimy. Zapraszam do otulania się, do przytulania się. Jakby ktoś chciał o tym opowiedzieć, co to dla niego znaczy, to oczywiście też proszę, ale nie nerwowo. Spokojnie, dajmy sobie spokój. To teraz będzie coś do ośpiewaniu. Do zaśpiewania może nie, niekoniecznie, ale no chociaż do ponucenia. Myślę, że to też jest sposób, żeby się otulić, ponucić sobie coś ładnego. No, Earth, Wind and Fire teraz. You'll make a way. bardzo Państwu dziękuję za życzenia, Pani Soniu, szczególnie Pani. Zdrowienia, no to prawda. Moja koleżanka astma, kiedy przychodzi październik, listopad, no jakoś się bardziej dobija i domaga uwagi, no więc właśnie się domaga. No ale trzeba o siebie zadbać i dać sobie trochę właśnie możliwości otulenia się. No to też Państwu to proponuję dzisiaj jakoś bardziej niż zwykle. To kto teraz? Van Morrison, on jest niezawodny. Sometimes I don't know why. And time simply goes by so fast. In the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Let's enjoy it while we can. Help me show my love. I pan Ryszard, prawda? Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Halo? Halo? Dzień dobry. Dobry wieczór, jak pan woli. Dzień dobry. Dobry wieczór. No, dobry wieczór. To już jest noc. No tak. Panie Darku, no taka prosta sprawa. Czemu znaczy ciepło? Jeśli chodzi o... Są to takie po prostu stosunki międzyludzkie, moim zdaniem, które polegają na tym, żeby po prostu traktować ludzi w sposób jak to się mówi, jakby to nazwać, taki. Ciepły to może źle powiedziane w tym momencie, ale w taki po prostu przyjazny. Aha. ciepło to jest po prostu przyjaźń. Nic więcej. No, dziękuję, prawda. Pozdrawiam. Dziękuję. Ściskam dłoń. Miło, że się pan przyłączył. Ktoś mi powiedział, tak, to takie zabawne dosyć, ale też znaczące. Załatwia jakąś sprawę w tych różnych korporacjach i tam dzwoni i tam te automaty odbierają, ale w końcu się jakoś ta moja koleżanka dodzwoniła, także ten automat mu tam jakoś nie miała cierpliwości albo nie mógł odpowiedzieć. No, zadzwoniła tam do kogoś na taką centralę i ta pani powiedziała, proszę poczekać, łączę z człowiekiem. To właśnie było tak jak teraz. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. No dobrze, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jakby państwo chcieli się połączyć z człowiekiem, to nie odmawiam nigdy, ale tak na spokojnie, na niepogodę, do otulania dzisiejszy program i te dzisiejsze piosenki takie przyniosłem i tak postaram. No myślę, że tak brzmią, prawda? Nie wiem, jak postępy państwa w otulaniu i przytulaniu następują. Mam nadzieję, że one się rysują. No dobrze, no to co? Teraz może zagrajmy McCartneya. Ostatnia płyta znakomita i tam jest kilka przebojów potencjalnych albo faktycznych, no i ten chyba jest największy. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I don't think I can wait like I'm supposed to do. How soon can we arrange a formal introduction? takie pytanie, to ja nie wiem, czy to do mnie, bo pani napisała, pani Karolino. Pan redaktor to chyba chce uśpić słuchaczy taką senną muzyką? Jakoś się nie czuję adresatem. No ale pozdrawiam serdecznie. I też no, mam jakąś historię, chcę też do puli wrzucić wspólnej. A to może zaraz coś opowiem jeszcze takiego otulającego i ładnego. Ale zapraszam państwa, gdy państwo chcieli opowiedzieć o tym, jak to znaczy otulać się i co to znaczy otulina. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No a teraz coś do przytulania w wykonaniu Toma Waitsa. Waits, a wcześniej McCartney i państwo dzwonią, mówią, no, do tulania, do tańca to było, tańczyłam. No tak metaforycznie chciałem, że to mogą być różne sposoby, żeby o siebie zadbać i się otulić. Można się otulić tańcem. A to Jersey Girl, piękna piosenka, też Springsteen cudownie ją śpiewa. No to chciałem opowiedzieć o takiej dziewczynie mojej ukochanej, czyli mojej wnuczce. I to też jest właśnie tutaj na temat otulanie i przytulanie. Jestem niestety niewolnikiem własnego talentu, bo opowiada mi ciągle różne bajki, ona tego żąda bardzo wyraźnie i wymyślam różne warianty. Czasami to jest na zamówienie, tam się pojawiają jakieś nowe postacie. No i takim klasycznym motywem jest opowieść o księżniczce Kunegundzie, która tu się nie myła. No troszkę tam musi być smrodku dydaktycznego, więc smrodek tam też występuje w tej bajce, ponieważ ona się nie myła, no i ten smrodek też tam jej towarzyszył i tak dalej. No i piętrzą się w ogóle opisy. Musi być bardzo dużo tego brudu i efektów. No, ale już mniejsza z tym. No, w każdym razie nowa wersja jest taka, że tam pojawia się także taka księżniczka, która się myje. No i ona oczywiście musi mieć jakieś imię, tam ta Kunegunda. Ja mówię, no dobrze, no to powiedz, jak ona się będzie nazywać, ta księżniczka piękna i czysta. No i wtedy odpowiedź nieoczekiwana dosyć brzmi taka, no, ciatku, Flondra. Flondra? Tak, Flondra. I chcę ci jeszcze powiedzieć, no to, że zawsze się chciałam tak nazywać. No już nie tłumaczyłem jej konotacji tego słowa. No ale to przecież jest ładne słowo, Flondra, prawda? Bardzo ma piękne brzmienie, dźwięk taki jest, taki bogaty. No więc tak to jest właśnie a propos otulania się też czyjąś opowieścią i uśmiechem. Zapraszam, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl, jakby państwo chcieli zadzwonić, a jak nie, no to po prostu słuchamy razem. No to co teraz będzie? Algero. Tell everybody that this is your song.